Táj vagyok, vagyok, a szó nélkül vagyok. Táj, mert az a szó engem, mert te hagyod. Elhagyott a csávó, ér a címba, most fiáj, ér a címba, most fekete hajáért. Elhagyott a csávó, ér a címba, most fiáj, ér a címba, most fekete hajáért. Ezt a messzom, mert kirabják a csorra. Táj, nyugja számba, párok, a nyomámom. Nyugja számba, a rádiós, tudom, leszállok a nap, kell a szegély, a karulánom. Nyugja számba, a rádiós, tudom, leszállok a nap, kell a szegély, a karulánom. Most fekete haja, ez az, a szomeszom, megér anyját a csarat.